โสดมานานมันก็นานหลายปีจีบใครสักทีก็ไม่มีคนรักไอ้แฟนคนเก่ามันก็ทำอกหักเลยไม่มีคนรักกับเขาสักทีเป็นโสดแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันถึงไหนถึงกันไม่มีคนโทรตามชีวิตคนโสดอิสระดีงามแฟนไปไหนอย่าถามเพราะแฟนไม่มีชายโสดมาวัยรุ่นมาให้ไปที่ลำโพงซ้าย hey! สาวโสดมาวัยรุ่นไทยให้ไปที่ลำโพงขวา hey! กระเทยมาทอมดี้มาเกย์รวมกันที่ตรงกลาง hey! เอาขอเสียงคนโสดหน่อยครับ hey! โสดอ่ะโสดอ่ะโสดสนุกสิครับก็โสดไงแล้วยังไงก็ฉันสบายดีมันเหงาไงมันเปลี่ยวไงก็แฟนมันไม่มีชีวิตดีดีคนโสดยิ่งช้าโสดเรามาโดดเรามาโดดเรามาโวยโวยย่อเรามาย่อเรามาย่อเรามาสายสายโสดให้สนุก I don't cry ไม่มีใครโสดตายหรอกครับ DJ ฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งโสดแบบฟุ้งฟิ้งก็แล้วยังไงอ่ะเพียวฟ้าฟูฟ้าฟอแฟนไม่มีก็ไม่เป็นไรชะอยู่แบบสุดโสดชีวิตอิสระชีวิตคือดีอ่ะไปไหนมาไหนไม่ต้องกังวลไม่ต้องมีพันธะโสดสนุกปลดปล่อยชีวิตให้มีความสุขโสดให้โสดอย่าไปเสียน้ำตาที่เรื่องบ้าบ้าไม่มีใครเหงาตายเพราะไม่มีคู่จำเอาไว้ชีวิตมันเป็นของเราเพราะว่าชีวิตไม่ใช่ของใครเปิดหูเปิดตาเอาไปเรียนเอาไปรู้สองขาก้าวดูบนโลกใบใหม่สักวันฟ้าคงจะส่งคนที่ใช่ไหมเราเองก็ไม่มีคนรักไอ้แฟนคนเก่ามันก็ทำอกหักเลยไม่มีคนรักกับเขาสักทีโสดแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันถึงไหนถึงกันไม่มีคนโทรตามชีวิตคนโสดอิสระดีงามแฟนไปไหนอย่าถามเพราะแฟนไม่มี ชายโสดมาวัยรุ่นมาให้ไปที่ลำโพงซ้าย สาวโสดมาวัยรุ่นไทยให้ไปที่ลำโพงขวาก ระเทยมาทอมดี้มาเกย์รวมกันที่ตรงกลาง เอาขอเสียงคนโสดหน่อยครับอ่ะโสดอ่ะอ่ะโสดอ่ะอ่ะโสดสนุกสิครับ โสดไงแล้วยังไงก็ฉันสบายดี มันเหงาไงมันเปลี่ยวไงก็แฟนมันไม่มี ชีวิตดีดีคนโสดอย่างฉัน โสดเรามาโดดเรามาโดดเรามันโวยโวย ย่อเรามาย่อเรามาย่อเรามาสายสาย โสดให้สนุก I don't cryแล้วยังไงก็ฉันสบายดี มันเหงาไงมันเปลี่ยวไงก็แฟนมันไม่มี ชีวิตดีดีคนโสดอย่างฉันโสดเรามาโดดเรามาโดดเรามาโวยโวยย่อเราไม่ย่อเราไม่ย่อเรามาสายสายโสดให้สนุก I don't cry ไม่มีใครโสดตายหรอกค่ะ สนุกนี่หว่า อุ้ย อะไรอ่ะ เป็นโสดเหรออ ะไรอ่ะ สนุกดีเหรอ ใครใคร เมื่อกี้พูดว่าอะไร ไม่รู้ไม่ได้พูด โอ้ยโสดเรามาโดดเรามาโดดเรามาโวยโวย